Pues bien, seguimos con nuestras noticias de a radio, nuestro programa siempre en Galicia, 104.6 de FM en Radio Cornellá, emisora municipal, o que queremos que todos ustedes tengan noticia y comunicación de las cosas más interesantes que van sucediendo en nuestro entorno. Si les damos información de las novedades que llegan a nuestra redacción con respecto a la Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornellá, bueno, pues ahora queremos ponernos en contacto con Agarimos de Badalona, que también tienen alguna novedad, alguna información que comunicarnos. Bueno, pues intentamos llamar, ponernos en contacto con alguien da directiva, da xunta directiva de Agarimos de Badalona, ponernos en contacto para que nos falen das inminentes actividades y actuaciones que teñen previstas, precisamente una de las mañán mesmo, que como cada mes veñen celebrando no segundo ou terceiro fin de semana de cada, fan a súa festa ou feira do polpo ou feira do pulpo. Tentamos falar con alguén dali da asociación. Boas tardes. Hola, boas tardes. Falamos precisamente co seu presidente, don Juan. Moi boas tardes. Hola, boas tardes, Julio. Pois, moitas gracias por atendernos. Queremos que os nosos ointes saiban das actividades, e unha delas inminente que vai a preparar, que ten preparada xa a Asociación Cultural Agarimos de Badalona, e precisamente a feira ou a festa do pulpo que cada mes veñen celebrando, que ademais está apuntada no voso calendario ao segundo ou terceiro fin de semana de cada mes, non? Sí, bueno, efectivamente é cada terceiro domingo de mes. Cada terceiro domingo de mes. Sí. O sea que mañán toda a xente pode ir a probar a precios módicos o pulpo mellor cocido en Cataluña. Pois, bueno, neso estamos. Bueno, que sea o mellor de Cataluña non o sei, pero de que estamos facendo como é tradicional en Galicia, pois... Iso é certo, xa, ademais isto, aquel que poida poñerlle reticencias precisamente ao pulpo, hai todos os outros produtos da nosa comunidade galega que tamén tedes aí para poder degustar, non? Pulpo, lacón, cachelos, etcétera, non? Chourizos, bueno, desta tamén vamos meter carne ao caldeiro, a ver como sale. Entonces habría que poñer tamén hasta de postre castañas. Pois supoño que cando as haxo a millor, pois sí. Moi ben, moi ben. Tamén bueno, se pode facer. Hai moitas cousas que a verdad que son produtos de Galicia moi ricos e que se poden facer, e bueno. Pero se non hai aínda castañas, a tarta de Santiago ainda hai. Sí, a tarta de Santiago me non pode faltar. Sí, é membrillo, é queixo galego, é de todo. Cetilla, bueno, sí, de todo. Todo sí, que son sí. Produtos gallegos, chourizo, lacón, bueno, todo. A cachola. Eso mañán, a partir das 11. Que vayan a partir das 11 porque así xa estará sí. Máis adiantado o traballo de cociña, non? A verdade é que sí, a partir das 11 xa empeza a servir a primeira cocida do pulpo e claro. Cando, bueno, cando mellor se está, nós solemos almorzar por esa hora. Porque que ir máis cedo, pois a mellor é un poquinho... Sí, bueno, a xente tamén normalmente os domingos non se madruga tanto. Exactamente, demasiado madrugón. Pero bueno, a verdade é que esa festa comeza, pero o que estamos dicindo, aí a 10:30, 11, remata as 6 ou as 7 da tarde. Sí, rematamos sobre as 7 da tarde, así. A verdade é que sí. Moitísima afluencia, non? Cada mes, pois, superádervos. Sí, bueno, cada mes, non sei isto, pero, a ver, nos dous anos e pico que lo vamos facendo, pois cada vez ven xente distinta, ven xente, mira, precisamente, nunca oiu en Radio Teletaxi, ven de Santa Coloma de Farnés. Sabes? Sí, bueno, na última viñeron 14 ou 15, nas primeiras viñeron... un matrimonio cunha nena, uh-huh. E bueno, ven os tíos, agora resulta que xa están vendo 25-30, sí, e non perden ninguna. Bueno, a verdade é que probar o pulpo que tendes un cociñeiro de categoría, Sergio... A verdade que Sergio é moi bueno. Un cociñeiro extraordinario. Ademais que dallo punto especial ao pulpo. De todas formas, hai que dicir que vos tamén mercades o pulpo de primeira calidade. Sí, bueno, pulpo tamén. Últimamente... O pasa que ahora encareceuse muchísimo pulpo. Subiu moito, encareceuse moito de precio, moito. Pero bueno, vos mantedes o pulso. Sí, e... A verdad que estamos manteniendo os precios porque, bueno, hai que mantenelos. Moito non se gana o pulpo, pero bueno, hai outras cousas que, bueno, que van deixando máis margen. E bueno, pero o que pasa que o pulpo, bueno, pois... é o plato estrella desta feira, entonces hai que seguirlo facendo, porque leva o nombre do feira do pulpo, e bueno, ao caixa outras cousas, o pulpo ten que estar. Será plato estrella, pero si, sí, está encarecendo precisamente moitísimo. E bueno, eu dicen os periódicos, e dice todo o mundo que encareceu, sí, moitísimo, non? Está encareciendo moito. Xa leu con un precio bárbaro, precisamente. Sei que houve unha demanda moi grande nos países asiáticos, precisamente Japón levou moitísimo, e sí, bueno, nos pues quedámonos precisamente con esa deiva, o feito de que subira, que tamén vai. Pero bueno, que hai que gabarvos ese traballo tan, tan enorme que estades a facer. E bueno, e iso vai acompañado ademais con música. Todos os vosos gaiteres, os componentes do grupo de gaitas, de vez en cando tocan unha peza de música para amenizar o xantar, non? Que tocan, van tocando por a, bueno, por o parque adiante, nos locales cando hai xente, bueno, anima a festa bastante. Moi ben. Bueno, moita xente pois que, bueno, que ve iso arranca a bailar, e bueno, ya outro agradece, bueno, de todo, a ver, trata de facer tamén algo de festa, non só comer. Todo agradable, moi agradable. Bueno, Juan, o que quero tamén é que lle digas aos ointes, porque tendes previsto outra actividade máis, é dicir, xa esta actividade engárzase inmediatamente coa semana que ven, que tendes outra actividade, outra das actividades estrella da propia entidade, que, bueno, pois sodes únicos, porque non hai ninguna outra entidade galega en Cataluña que faga. Bueno, a verdade é que involucramos en moitas cousas. Bueno, pues, falando do fin de semana que ven, pues, temos, o 23, temos a festa da empanada. Bueno, isto explicaría che, vamos a ver, isto, pois, mira, vai se funciona da seguinte maneira. Os socios, pois, ermeranse, fan as empanadas na súa casa, despois xa tranas aquí a entidade, facemos un xurado. Bueno, pois hai tres premios que se vai dando, pois, a, por exemplo, a máis sabrosa, a máis original e a mellor presentada. E tamén entra o roscón, que tamén leva un premio. E despois, bueno, non ganan todos, pero bueno, a xente cada ano ermeras, bueno, igual hai unhas 50 empanadas. Caray. E é difícil, o xurado a veces é difícil, pero bueno, non todo o mundo pode ganar. Bueno, vais repartindo o premio cada ano, bueno, e estamos facendo isto, que xa levamos tamén 14 anos facendo. 14 anos de celebración da Festa da Empanada, que chamades de Festa da Empanada, pero máis ben é unha participación, un concurso de participación, sí, que despois de gustar... Sí, é un concurso onde participan os socios todos facendo empanada, outros traen o roscón, e así despois, bueno, despois de facer o xurado, pois fomos o viño, degustas as empanadas todas, hasta que se acaben. O sea que siempre sobran, pero bueno. Despois repartes entre os propios socios participantes e os que asistan a esa festa, non? Sí, sí, a verdade é que ten moita aceptación e participa moita xente. Tamén quero dicirche que hai moita empanadas de moi boa calidade, Sí, sí, eu sei que eu sei bueno, delo. Bueno, tú veches algún ano tamén, por aquí de verdade que foi dificilísimo a elección, cando menos do paladar, é dicir, sí, a degustación, sí. Non? Sí. Porque ademais, ao haber tantas, pois, lóxicamente, confúndense fácilmente os sabores e é fácil, bueno, home, non é tan difícil que, de... É que entre tantas é difícil, bueno, o ano pasado moita participación, o ano pasado había 50 empanadas, non sei se 30 roscos. Carai. Que, claro, son moitas. Cando acabas, pues claro. Bueno, isto é a fin de semana que ven, é dicir, o día 23. Sí. Por la tarde, despois de dormir a siesta. Sí, empezaremos aí a 6 da tarde. Moi ben. Bueno, pues... E despois xa pasamos no mes de outubro, temos a castañada, tamén creo que é o día 13, domingo. De noviembre. Sí, o 13 é sábado, me parece. O sea, que rematado o mes de outubro, pois... Se non hai outro compromiso, precisamente no mes de novembro, sí. o domingo, día 13, tamén, a festa da castañada, non? Sí, temos a castañada. Bueno. Onde invitamos a todos os socios, bueno, e a todos aqueles que, bueno, que estén por aquí, sempre se lle pon castañas, sempre se fa sobrar. Pero esa celebración das castañas vosas é diferente tamén das demais, das que se fan nos outros centros, posto que faise cun tambor de castañas precisamente o tipo igualiño mesmo parecido ao que se fai ali por a nosa terra, por Ríos e por... Sí. E por... por la zona alta de Ourense, que dándolle voltas ao tambor, e ao mesmo tempo pois tiznase ou píntanse de negro, alguna bruxa anda por aí e pinta de negro os cativos. Aquí disfrazamos a un de muller, decimos, bueno, trouxemos unha castañeira de Galicia, bueno, vente por así algo de rollo a xente, sí, tal, bueno, ven moita xente, moitos socios. Sí, sí. Pues, e ademais repartemos os bolos preñados. Eso que iba a decir, reparten os bolos preñados para aqueles participantes que están ali ou que asistentes, non? Sí. Que, por certo, consiste nun pequeno bolo que ten dentro, pois, un... Pois, pedimos chourizos a Galicia, metemos esos chourizos bolos de Galicia por dentro, facémoslos aquí na panadería, que temos aquí ao lado, que non los fai ela, e, bueno... E non cobrada ni siquiera unos 5 euros de participación, non cobrada nada. Nada, nada, esto facémoslo todo gratis. O sea que vos, sin subvencións ni nada, sodes capaces de levar adiante un traballo extraordinario, non? A verdade é que sin subvencións, preocúpame moito isto, que non hai diñeiro para facer cousas, e quizá algunhas habrá que deixar de facelas, pero ou cobrar, pero non sei... No, esa eu concretamente, esa que estamos falando, tanto a da empanada como a do bolo preñado, o feito de participar os socios, os que asistan con 5 euros, tampouco é ninguna perda nin grande aportación, pero por cando menos pues unha axuda. Podería plantexarse na vosa xunta directiva e decirlle aos socios, decir, oye, pois 100 euros, ou sea, 5 euros de participación tampouco é un excesivo aportación, exactamente. Bueno, eso había que plantearlo nunha asamblea, a ver, pasa que esta cousa tan difícil, bueno, que tamén agora acabamos de cambiar dun goberno aquí, que non, sí, nel tampouco non temos relación ninguna con eles, temos que facer unha reunión e temos la pendiente aí, e a ver... Vale. Porque, claro, para a festa non nos deron nada. Cando o ano pasado, pois, recibimos do ayuntamiento uns 4.000 euros. Este ano, pois, nada, ni un duro. Dicen que non hai diñeiro e, bueno... Caray. Preocupa porque, bueno, local, son dos locales, hai que pagalos, hai moitos gastos. Subvencións son moi pequeniñas, preocúpame porque somos unha entidade que está traballando moito e ter que deixar de facer cousas é moi... É que a vosa entidade non é que traballe solamente por seus socios, senón que traballa para a cidade, é dicir, vos está sí. A esa festa concretamente está aberta a todo o mundo, non é solamente os galegos, e cando facedes esa festa aí nese parque tan incomparable, que si sí, é certo que vos lo deixan, tamén é certo que pues, participa toda a comunidade de toda a cidade de Badalona. Sí, claro, nos... a ver, todos os que facemos son abertos á cidade, entonces, claro, pues, claro. E se igual que un barrio recibe unha axuda, unha aportación administrativa ou institucional para poder traer pois unhos xigantes e cabezudos, pois o feito de que vos traiades unha orquesta de Galicia pois do calibre de como a deste ano, pois tamén deberían ter a sensibilidade das administracións de, bueno, pois cando menos aportar un pouquiño de para a vosa aportación, non? Eu penso que ainda non temos relación ninguna. Dixéronme que de momento que non, que se miraría e tal, pero bueno, pasa que claro, nos empezamos a traballar na cesta e facemos un calendario ahora a primeiros de ano, final de ano e primeiro de ano, pois xa empezamos a traballar na cesta, na revista, porque senón, sabes que pasa? Que se non empeces a rematar cousas, chegas a mediados de ano e non ter nada preparado. Sí, sí. Para pedir, para ter as cousas preparadas, pois tens que xa empezar a pedir, e a empezar a atar cabos, porque cando un dixe que sí, o outro empezar a dixe que non, o outro que máis adiante, entón, pois claro, todo se vai complicando e eso non o queremos. Claro, claro. Bueno, pois a ver se temos suerte e a cousa vai variante, somos capaces de ter en conta que Rosalía de Castro, digo que Agarimos de Badalona, pois é unha entidade exemplar e que toda a xente pode participar en por lo menos disfrutar coas vosas propostas culturais como esta de mañá e a da próxima semana e a do mes de novembro e moitas máis que seguro que seguiré desfacendo. Home, esperemos que sí. Moitas gracias, Juan. A ti, Julio. Damos unha aperta moi grande e a ver se mañá somos capaces de chegarnos aí para disfrutar tamén. Pois pues, estades invitados. Moi ben. Hasta logo, guiño. Venga, hasta logo, gracias. Despedimoste cunha peza de música que ten preparada aquí o noso técnico.